بہرحال خالد صاحب کی ہر غزل اتنی لمبی ہے کہ اسے پڑھنے کے حسین وقت پورا ہو جائے. ایک اور غزل یاد آئی جس کے فرما کرتے تھے کہ 300 شعر ہیں اور پڑھنے 75 اس کے اندر مطلع ہیں. اسے فرما کے دل ازل کا ہے کوئی آج کا شہدائی ہے, دل ازل کا ہے کوئی آج کا شہدائی ہے, اور تھی جو ایک چوٹی پرانی وہ ابھر آئی ہے, تھی جو ایک چوٹی پرانی وہ ابھر آئی ہے. اور فرما کے میں نے کم وقت طبیعت کی عجب پائی ہے, میں نے کم وقت طبیعت کی عجب پائی ہے, یہ جدھر آئی ہے بس ہو کے بلا آئی ہے, یہ جدھر آئی ہے بس ہو کے بلا آئی ہے. اور فرما کے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. فرما کے عالم عشق و محبت میں بہار آئی ہے, عالم عشق و محبت میں بہار آئی ہے, اور آنسوؤں کی ہے جڑی رنگ کی گھٹا چھائی ہے, آنسوؤں کی ہے جڑی رنگ کی گھٹا چھائی ہے. اور فرما کے ہنس بھی دو ہاں ہاں چلو بس روک چکے, ہنس بھی دو ہاں ہاں چلو بس روک چکے, اور اب ہنسے دیکھو وہ ہنسی آئی ہے, اب ہنسے دیکھو وہ ہنسی آئی ہے. در زندہ کی طرف دیکھ کے رہ جاتا ہوں, در زندہ کی طرف دیکھ کے رہ جاتا ہوں, جب یہ سنتا ہوں کہ عالم میں بہار آئی ہے, سنتا ہوں اور فرما کے میں ہوں اور حشر تک اس در کی جو دن سائی ہے, میں ہوں اور حشر تک اس در کی جو نسائی ہے, اور سر زاہد نہیں یہ سر سدائی ہے, سر زاہد نہیں یہ سر سدائی ہے. رات دن میں ہوں تیری یاد ہے تنہائی ہے, رات دن میں ہوں تیری یاد ہے تنہائی ہے, کام ہی کچھ ہے نہ فرصت کر بتائی ہے, کام ہی کچھ ہے. اور فرما کے وہ ہے پہلو میں شب تار ہے تنہائی ہے, وہ ہے پہلو میں شب تار ہے تنہائی ہے, آج تو حضرت دل آپ کی دم آئی ہے, آج تو حضرت دل آپ کی دم آئی ہے. شیخ نے فرماتے ہیں کہ کس کے آنے کی خبر نہ جانے سن پائی ہے, کس کے آنے کی خبر نظام سن پائی ہے, اور جان رگ رگ سے جو آنکھوں میں سمٹ آئی ہے, اتھرو ہو رگ رگ سے جو آنکھوں میں سنت آئی ہے، اور سما کے بزم عالم میں عجب مردہ دل چھائی ہے، موجودہ وقت واقعی نقشہ، بزم عالم میں عجب مردہ دل چھائی ہے، اور جان مینا ہے نہ جانی ہے نہ مینائی ہے، جان مینا ہے نہ جانی ہے نہ مینائی ہے، اور فرمایا کے بعد مدت کے میرے لب پہ سواں آئی ہے، بعد مدت کے میرے لب پہ سواں آئی ہے، اور ہاں سنبھل جائیں جینے ناز شکیبائی ہے، اور فرمایا کہ اب بھی مجذوب جو محروم تیر آئی ہے، اب بھی مجذوب جو محروم تیر آئی ہے، اور کیا جنوں میں ابھی آمیز شبانائی ہے، کیا جنوں میں ابھی آمیز شبانائی ہے، تو تو مجذوب فقط نام کا سودائی ہے، تو تو مجذوب فقط نام کا سودائی ہے، اور حکمت آموز اور وسطو تیری دانائی ہے، حکمت آموز وسطو تیری، اور ناز تقویٰ سے پھر اچھا ہے نیاز رندی، ناز ظاہر سے پھر اچھا ہے نیاز رندی، اور جاہ زاہد سے پھر اچھی میری رسوائی ہے، جاہ زاہد سے پھر اچھی میری، اور فرمایا کہ قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، اور شہرت عام تو ایک قسم کی رسوائی ہے، شہرت عام تو ایک قسم کی، اور فرما کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، اور کب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، خلق سے کوئی تعلق نہیں اچھا نہ برا، خلق سے کوئی تعلق نہیں اچھا نہ برا، یعنی گمنام ہی شہرت ہے نہ رسوائی ہے، یعنی گمنام خالص آدمی